Коні моцна ржалі, пачулі кроў. Як партызаны расстралялі сям'ю Солтыса. Багданава, Валожынскі раён. Магчыма, некалі страшылкамі для турыстаў стануць і эпізоды савецкага партызанскага руху, пра якія не расказваюць на школьных уроках мужнасці і ў мемуарах партызанскіх камандзіраў. Але сёння такія эпізоды падпадаюць пад артыкул «Ваеннае злачынства» без тэрміну даўнасці. Гэтая гісторыя адбылася на хутары каля вёскі Багданава ў Валожынскім раёне 23 красавіка 1943 году. У тую ноч партызаны расстралялі сям'ю Солтыса Станіслававай Яніцы, забілі і дзяцей, і цяжарную жонку. Самога Солтыса ў хаце не было. За савецкім часам, калі яшчэ жылі сведкі той трагедыі, пра такое не распавядалі, бо тэма была занадта небяспечная. Перасцярога і сёння адчуваецца ў голасе людзей, але кожны ў Багданаве ведае, што адбылося ў тую ноч. Выпадковая спадарыня, якую я сустрэў на вуліцы, адразу сказала, што ваяніца быў Солтысам, што знішчылі яго партызаны і што замардавалі ўсю сям'ю, чалавек 12. Ганна Каралевіч, старажылка Багданава, у 43-м была маленькай дзяўчынкай. Я запісаў яе расповед у яе дома за кухонным сталом. І жонка ж яго была бярэменна, і тоже ж я і застрэлі. А ён быў нямецкай паліцыі бацька. А партызаны прыйшлі, іх усіх дзеткаў стралялі, жарчых. Адна дзяўчынка, толькі судьба была астацца жыць. Матка з маткай спала, як матка ўставала, адзіяла такой кінула на яе. А прыйшоўшы была братняя дачка да іх, начавала ў іх. Яны па душах пасчыталі, што ўсе. А Ганка як спала, і глянь, гэтак стралялі і не праснулася. Ой, як трэба было жыць чалавеку. Павла не проснулась, видишь, как эта девочка одна осталась. Вот такая была история, то войну была. А батька, потом казали, я гоните, там самые немцы, кажется. Он поглядел, что он тогда надпузеуся на усих. Тогда почал надто на партизаны ходить. А немцам что-то надоело, ну взяли, его забили. Сами немцы? Да. Немцы, их немцы не тоже жить хотели. А он еще у лясы тягнул, как партизану это побить. За злость ему уже была, чтобы сами его уничтожили. Вот так. И он еще вперед и на этих партизанов. Ну, а немцы тоже, знаете, каждый свою жизнь берег. Каждый некто там пляснул сзаду и все. Партизаны тоже несправедливо сдробили. Что, чтобы я виновата была? Где же они там правы были, они партизаны? Я головича. А они пришли, сейчас детку маленьких постреляли, сонных. Эдуард і Крыстіна Радвіловічы вельмі гасцінная і гаваркая пара. Спадарыня Крыся часам спрабуе стрымаць свайго жвавага на язык Эдзіка. Што ён радзіў людзям? Ну, даваў немцам. Даваў немцам людзей. Чо там не здаваў ён? Даваў немцам людзей. Просто служыў. Ну, знаеце, што так як у нас цяпер. Ну, вот прадседатель паставілі ў калхозе, так? Ага. Ну, так, и заставили, допустим, я надвучился, треба было робить. Ну, и он пошел тоже, заставляли. Никто не заставлял его, он сам пошел, не дурни головы. Я помню, как их ховали, а он был, на похороны. Партизаны, как выразили, Завадский, Федя, так. Свои, это наши, им было задание, что они приехали, рассказывал. Приехали, знаете, стали резать, они на конях были, кони сильно резали. Ржали коні, ну як пачулі кроў гэтую, так яны коні караночы тут это ўсё, але яны партызаны тоже баяліся. Немцаў кругом быў. Так ён расказваў, гэты Федзя, ён ж там быў, рэзаў сам, страляў іх. А то партызаны за яго, за то, што ён быў Солтысам, за то яны гэта сам. На хвіліну баба Крыся пераймае гаворку на сябе. Тут як стаяў двухэтажны дом кірпічны, партызаны тут ўжо запуцілі, падбіраліся сюды, стралялі тут, а мы ўсе падушкі паложыць маці на пол. Клаліся на землю, а потом пад канцом быў повар такі, ну ён каталік быў, ён не мець у Германіі, але быў каталік. І ён сказаў так, на нас расстралялі вашого сына, если вы не вы ночы не ўцячыце, то расстраляюць вашу сям'ю, бо ўж скоро, як гэна звезда настане адтуль, а свестыка згасе на западзе. і сказаў: немедленно выязджайце, бо вас расстраляюць, як і сына вашого расстралялі. За што забілі вашага брата? Што ён быў лясніком у паноў і быў з партызанамі звязаны. Яны сказалі: партызаны, ўсё. І расстралялі, білі, кідалі ў ручай гэты вот уцячэ, з мосту кідалі. І білі прыкладамі, тады не было гэтого немца тут, так не было, начальніка вялі гэтого, паехалі на ўчэнне где-то. І завялі ў сад, дзе свінарнік стаіць первы, там яго расстралялі. Вайганіца, ён меў дачыненне да смерці вашага брата? Ці? Не меў. Ён не меў? Не, жадного не меў дачынення. Чым далей я гутарыў з багданаўскімі людзьмі, тым болей уражваўся новым дэталям гэтай страшнай гісторыі. Вось што распавёў мне пра Вайганіцу 80-гадовы Казімір Радвіловіч, старэйшы брат Эдуарда. Стрэлялі нашыя, як называецца так, нашыя, а тое, што ён быў камендант паліцыі. Людзі шкадавалі? Канешне, знаеце, ну за што было? Я сягоння буду які-небудзь, бо я, можа, гаворыцца, граматны ці там які, значыць, я пайду. Мяне, можа, заставілі, такой час быў. Вайна рабілася за тое, што чалавек пашоў, як сказаць, не то зашчышчаць каго, не то за... Ну, ён правільна, сакаўшчыну, ён зашчышціў. Яе расстралялі б усіх, але ён зашчышціў. За тое, што ў лесе, значыць, спаткалі, нашы, як называлі, так і называць будзем, што... Значыць, стралялі па немцах, парастрэлівалі, адзін астаўся афіцэр жывы. Вот видзіце, то хацелі ўсю вёску сагнаць, запаліць, біць. А ён сказаў: не надо, ўсё хорошыя людзі. Это хто? Вайганіца. Вайганіца гэты спас, цэлую дзярэўню спас. Значыць, яны паверылі яму, бо ён служыў, як яны казаў, ім, то яны паверылі, гаворыць, што не надо, значыць, людзі з аднаго чалавека, яны невінны. Вот видзіце, адзін спасаў, а яго, видзіце, прыйшлі сям'ю, што прыйшоў сям'я. Але ён палюбіў гэту власть, палюбіў гэту работу. Не только то, што вайна ідзе, гаворыцца, яму не надо было лезці ў гэта. Видзіце, вайной. Што робіцца? Усяк, это ж вайна. Невядома, ці былі ўзнагароджаныя выканаўцы таго расстрэлу сям'і, але па рэакцыі багданаўцаў зразумела, што гэтаму подзвігу жыць у вяках. Казімір Радвіловіч аж кіпіць ад таго, што забойцам усё сышло з рук. То бы немец страляў іх, гэту сям'ю, а то стралялі нашыя. Нашыя. Гэта абідна, што нашы. А як пасля людзі з імі кантачылі, размаўлялі? Вот з гэтымі людзьмі, которые расстрэлялі дзяцей. І знали, і размаўлялі. А нашыя, ўжо, як сказаць, ўжо іх не маглі зрабіць, расстраляць. Не маглі. Што значыць, яны быццам невінныя. Можа, іх заставіла якая власть там ўжо, ці што, каб іх. То не абідна было бы нікому, каб немец страляў. У ваколіцах Багданава ад канца 42-го году дзейнічала партызанская брыгада імя Чкалава. Хто аддаваў гэты загад і ці ведаў пра яго камандзір брыгады Міхаіл Іванавіч Грыбанаў, пра гэта мы, напэўна, не даведаемся ніколі. Эдуард Радвіловіч быў добра знаёмы з адным з выканаўцаў гэтай акцыі, партызанам Фёдарам Завадскім. Завадскі, са словаў Эдуарда, за чаркай выхваляўся тым подзвігам і не толькі тым. Я гаварыў, ён кажа, што такі даўшы былі прыказ. Кажа, даўшы такі прыказ, што вот, такую сям'ю кажу браць. Ён усё расказваў, ён даже расказваў мне, што пасілі каровы. І от адзін хлопець быў дужэй, яму даў па уху. А тады ён пайшоў партызаны, прыйшоў, яго застрэліў за гэта. За гэта? Да, за гэта. Ты карем прасіўся, а я карасяно застрэліў. Завадскі Федзя. Майму суразмоўцу Эдуарду ў 1943 было 9 гадоў. Ягоны дзядзька рабіў на вадакатцы на чыгунцы, і хлопцу не раз прыходзілася рызыкаваць жыццём, носячы ў адзенні запіскі са звесткамі пра рух цягнікоў. Ён мне запісачку, а мае бацькі жылі вот тут на футары там. Ён мне запіску сюды заваратнік заложыць і кажа: ідзі. Толькі не ідзі праз двор, кажа, бо тут сіння надта немцаў стаяла шмат. І кажа, ідзі ў касцёла, там, дзе цяпер касцёл, дарога, паганай дарозе. І знаеце, што было? Быў бы хатынь тоже у Богдана. І вот я даходжу, як ён сказаў, пашоў я паганай дарозе. І я вот даходжу, вы знаеце, што ад касцёла. А яны немцы прыехаўшы, там кар'ер быў, выбраўшы пясок. І вот адзін немец, Гергер, гаворыць, падыходзь стары. Гергер гэты стаіць. Гляжу, падходзіць, трэці кліча. А мне ўжо іду хоч, але я знаю, што нешта я тут панясу за гэтым. Мы злоіць капут, ну, заб'юць. Думаю, будзь клікаць, што рабіць? І я тут туды і сюды вырашыў гэты мяне главны. Ён на іх, ай, Гергер, нешта, як махану рукой нагаварыў, але не клічуць мяне. Што рабіць, кім будзе клікаць? Чу чакаць, чакаць застрэляць, што рабіць? Гляду, я шырый шах, ужо на іх не ўглядаю, то я толькі заважу, вон тут недалёка заходжу за хворку, скольки выходзіць ён мне, гэты камандзір ужо, выходзіць, выцягвае гэту запісачку, ну там што, распісання мусі паяздовым быў, даўшы нашы сэнтам. Так яны мяне, каб ж яны тады паклікалі, быў бы хатынь. Хоць за забойства дзяцей ніхто не панёс пакарання, проста так яно з рук не сышло. Народ сам узнагародзіў партызана Фёдара Завадскага. Пра гэта мне расказалі Крысціна і Эдуард Радвіловічы. Ён памёр, знаеце, ён так і скора памёр, ён не скора, што вайны, ён доўга быў. Ён памёр болей 60 дні, мусіць. Пад 70 дні было. Да, дзе-то так, бездзетны, ён бездзетны. Ранілі ў Юрацішках, яго, у яго залатыя зубы былі, гаварылі, што валялася Завадскага галава, кажа, выбілі. Праўда, не, а ўсё можа быць? Неправда, атапусілі паліку. Ты знаеш там. Што капалі, неправда, я ж... Валялася галава? Да, казала, выдзертая зубы, каля магілы разрыта, і валялася галава. Неправда. А як там было? Нехта разрыў. Да разрылі зямлю, відзялі зубы залатыя, у яго ўсе пасталяныя, дык от чо знімалі, дзіралі. Праўда ці няпраўда, але стаўленне да героя з боку людзей надта выразнае. Бяззубая галава на разрытай магіле. Чым не помнік дзета забойцу? Багданаўцы не памятаюць, колькі дакладна чалавек было расстраляна ў тую ноч. Крысціна кажа, што было 7 душ, нехта кажа, што болей. На багданаўскіх могілках стаяць 2 помнікі з надпісамі па-польску. На адным з іх імёны Марыі і Браніславы Ваяніцаў, маці і стрыечнай сястры Солтыса. На другім напісана, што тут ляжыць радзіна Ваяніцаў, без пераліку імёнаў, успамінае Эдуард. Хавалі, знаеце, сабраліся людзі, очень шмат, я гару, плачу было ўсяго, за то, што, знаеце, ну цэлу столькі магіл во, выкапалі, лажылі, маладых старых там усе, ой-ой-ой, там і мы, я яшчэ пад Рашчаком быў, усе людзі сышліся на гэта пахарон, усё, але... Не было войска ніякого не было, ні рускага, ні партызаны не выйшлі, ні адзін, ні гэты самы, ні нямецкі не прыехалі, нікога. Хавалі проста людзі ўсе самыя. Але плакалі страшна.